bırakma beni. Acı var, çileler sarmış bedeni. Sahilde dalgalar anlatır seni. Al beni Resul'e götür bu gece. Sahilde dalgalar anlatır seni. Al beni Resul'e götür bu gece. Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece. Yıldızlar altında, ellerim semada. Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece. Aklıma geldi Nur Ala, nur idi ne de güzeldi. Bu derdin figanı aklımı çeldi. Al beni Resul'e götür bu gece. Bu derdin figanı aklımı çeldi. Al beni Resul'e götür bu gece. Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece. Yıldızlar altında, ellerim semada. Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece. Götür bu gece. Hep aynı yönelir gönüllerimiz. Al beni Resul'e götür bu gece. Bu gece, bu gece, göreyim bu gece. Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece. Yıldızlar altında, ellerim semada. Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece. Bu gece, bu gece, göreyim bu gece. Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece. Yıldızlar altında, ellerim semada. Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece. Bu gece, bu gece, göreyim bu gece. Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece.